شب بخیر کوچولو، به نام خدای دوستی و مهربونی. سلام بچه های خوبم، گلای رنگین کمانی، خوبین عزیزای من؟ همه خوبین، شکر خدا. میدونم که شما همیشه دستتون به خیره، یعنی به دیگران کمک میکنین، به بابا، مامان، دوستاتون. هزاران آفرین به شما. بیدلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره. کامباهای رنگی اسم قصه امشبمونه که امیدوارم دوست داشته باشید. خواهش میکنم بشنوید. توی قصه ما چند تا گوله کامبای رنگی با هم دیگه زندگی می کردن. گله های کاموای قصمون گرد و قشنگ و رنگ و رنگ بودن. قرمز و سبز بودن، آبی و زرد بودن. گله ها همیشه کنار هم بودن، با هم بازی می کردن، به گردش می رفتن. یه روز که مثل همیشه گله های کاموای رنگ و رنگ با هم دیگه به گردش رفته بودن، صدایی از دور شنیدن. یکی از گله های کانوایی با شنیدن صدا گفت: کانواها، شما هم شنیدین؟ این دیگه چه صدایی بود؟ خوب که دقت کردن، شنیدن که یکی میگه کمک، کمک. کانواها به صدای ناآشنا گوش کردن و به سمت صدا رفتن، تا بالاخره کانوای زرد سر یه چاله عمیق ایستاد و گفت: کانواها، زودی بیاین اینجا، صدا از توی این چاله میاد. وقتی همه کانواها کنار چاله جمع شدن و توی چاله رو نگاه کردن، دیدن یه مداد کوچیک افتاده ته چاله و هی میگه کمک، کمک. کانوای آبی با دیدن مداد کوچولو با صدای بلند جوری که مداد بشنوه گفت: مداد کوچولو، مداد کوچولو، آخه تو اونجا چی کار میکنی؟ مداد کوچولو با ناراحتی گفت: من بی اجازه و تنهایی از خونمون بیرون اومدم، اصلا نفهمیدم چی شد، ته این چاله افتادم. کانواها، میشه به من کمک کنین که بیرون بیام؟ کانواهای رنگی به هم دیگه نگاه کردن. آخه اونا چطوری میتونستن به مداد کوچولو کمک کنن؟ چاله خیلی گود بود و مدادم ته ته چاله بود. مداد کوچولو دوباره گفت: کانواها، ازتون خواهش میکنم کمکم کنین. منو تنها نذارین. فقط کافیه یه طرف نخ کانواییتونو توی چاله بندازین تا من بگیرمشو بیام بیرون. کانوایی سبز گفت: من خیلی دوست دارم بهت کمک کنم، ولی میدونم نمیتونم، آخه این کار خیلی خطرناکه. کانوای زرد گفت: من رنگم روشنه، اگه سر کانوامو بندازم توی چاله حسابی کثیف و نامرتب میشم، نه منم نمیتونم کمکت کنم. خلاصه هر کدوم از کانواها چیزی گفتن و بهانه آوردن. یکی میگفت: من نخ کانوام محکم نیست، شاید پاره بشه. اون یکی میگفت: من کوتاهم و فکر نکنم به ته چاله برسم. بله، اینجوری شد که کانواها هر کدوم چیزی گفتن و از کنار چاله عمیق کنار رفتن. راستش بچه ها، کانواهای رنگی میخواستن برن و مداد کوچولو رو ته چاله گود تنها بذارن، که یه دفعه یه مورچه از پشت سنگی بیرون اومد و گفت: کانواهای رنگی، تا حالا فکر کردین اگه خودتون تهیه چاله گود می افتادین چی کار می کردین؟ اون موقع دوست داشتین دیگران بهانه های مختلف بیارن و شما رو تنها بذارن؟ کامواهای رنگی با شنیدن حرفای مورچه به این فکر افتادن که اگه خودشون یه روزی مثل مداد کوچولو توی چاله بیفتن یا مشکلی براشون پیش بیاد، دوست دارن که دیگران کمکشون کنن دیگه. برای همین از بهانه آوردن و بی‌محبتی پشیمون شدن. تصمیم گرفتن به مداد کوچولو کمک کنن. همه کامواها سر نخشون رو به هم گره زدن و نزدیک چاله رفتن. مورچه کوچولو از کامواها آویزون شد، آروم آروم به داخل چاله رفت. به آخر چاله که رسید، سر کاموا رو به کمر مداد کوچولو بست و با صدای بلند گفت: کامواها، ما رو بالا بکشین. اون وقت با شماره 1, 2, 3 کامواها همه با هم مداد و مورچه رو بالا کشیدن و طولی نکشید که مداد با موفقیت از ته چاله بیرون اومد. دیدیم بچه ها که کامواها با کمک هم چه کار خوبی کردن و مداد کوچولو رو نجات دادن. ممکنه گاهی ما آدم هم برامون اتفاقی بیفته، مسئلهی پیش بیاد، تو اینجور مواقع چه خوبه که همه به همدیگه کمک بکنیم و دیگران رو نجات بدیم. شما هم اگه یه روز دوستتون به کمک نیاز داشت، حتما بهش کمک میکنین. خدا حافظه همگی شما. Thank you.